سورة الطلاق مدری سورت ہے بترتیب دا سورتون دا قرآن کریم کی پیندش پیتم حضور جس سورت الانسان یو کمسل دعوة دا سورت مقاصد اربع جهاد و انفاق ربط و مناسبت دمخ کی صورت سران مخ کی ذکر شون جهاد و انفاق اوصول اربع اذن توي امور انتظامي ذکر کوي جهاد غاله کیږي او انفاق چې کله دې کور جوړي او د خدای او د خاوند خلاف نه وي او خاوند بل جهاد لږ او انفاقین زکه متصل ورته شي یا مخ کی صورت کی ذکر کړم چې مالونه اولاد ساسي ازمائش دي او په دې صورت کې نمونه د ازمائش ذکر کړي هغه ورانه د خزي او د خاوند نو ځکه ورته سیراړو متصل یا مخ کی صورت کی ویلیو چیزا قیامت رز تاوان دا نو دی صورت کی ذکر کئی که تاوان نزان بچکے نو دا مخلوق دا حقوق بود خیال اساتا لحاظی اساتا نو زکی متصل اور پسرانو دا صورت تفصیل دے دا صورت تغابن و لوف نشر غیر مرتب طریقی سرن التا چکم اول مضمون و این مقاصد اصلیہ اربعان اغا اولو دی صورت کی اغا آخر کی وضاحت کی او کم مضمون چھے پاغ صورت کی آخر کیوں وانفقو انفاق و جهاد ناغی فضی صورت کی اول راوڑی پاک اصر یو بیم دا جهاد و دا انفاق مضمون نباد چه پاک کی کم سرور مقاصد و داغی ترتیب امدل تا اولتره اول مسئلہ د خیابت بیا رسالت بیا صداقت د کتاب بیا اخر کی توحید ذکر دی دا سلور مزامین ام لف نشر غیر مرتب طریقے سن حاصل ادا ہوا تو علم جہادو کی جکور دسم چلک سنگا سورت البقرہ کی اموری انتظامی ذکر کریو اتل لسکو دلتا هم وی تکور دی ٹھیک شون تددو تن اختلافی خداغی دی بس ختم بشی و کد خزی و دا خاون دی نو دا نختمی گی دیو بی مور افلان بیا دا غیر اشتدار و خسیزا رشتا و دا یو لویتوش بری دا لوی فساد دی هم دقا وجه دا چه حدیث کے رازی نبی صلی اللہ علیہ وسلم وی شیطان پل تخت دو بود پاس کیری اولی کی کسان وی چا دیر فسادو کو نغمات دیر نزدی سو کوئی ما سڑے کاتر کو سو کوئی ما تی گناہ اپرا قتل اغوی ردون اغٹکار دینا دیکھے یو راشی وی ما خد و خاوند و جنگون ناول لطلاقون نوزان تیرانی دی که جوخی کی چه سم سڑه سم کار دیوکو داولی زکا نور کارونا پا مرتبه که غٹو و نقصانی متارین و دد زاد پوری او د خد و خاوند د طلاق مسئله دا متاری دا نو زکا ایزان تنیزی کئی لکه مونز بهتر دی د اذان نه او مونز سکه شیطان راضی تا تا وسوسیه چه جمعه تم دن نشی او چه اذان وینو او خلوم چگی وی پا بل خلوم چگی وی حدیث که راضی لهو در رات او ده ده پاروی داسی غٹ غٹ وزو نخته تن تا اولی اغا اموی اعلان دی یو نه چه سو کاوری نمون سب رازی نو شیطان سے تمام پرازی محنت کرده دی اغا محنت در بدا سنده خفکی نی نو دل تاون امور انتظامیه داغی مثال پیش کو اختلاف دخزی و دخواه سورت البقره کی ویلیو دا دوانو رشتدار دی اصلاحو کی که پرازی سڑه دراؤو دا رشتب اطول تبا و برباد شی بسم اللہ یا ایوہ النبیو اید اللہ دت رب نویون کیا ذکر دا پیغمبر مراد تینا اتبا دا پیغمبر لکہ اذا تولق تم النساء توکو رکندہ تدال لے ذکر دا پیغمبر مراد تینا امت اتبا دا پیغمبر اے اتبا دا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اے تابدارو دو پیغمبر کلا چه طلاق ورکوی تاسی خضو لرم و طلاق ورکوی دی خضو تا دی عدتی هننا دفار دا عدت تیرولو دی عدتی هننا دفار دا عدت تیرولو اغا عدت یادری حیض یادری میاشتی چه حمل نی او چه حملی نو وزا دا حمل او چه خاوندی مردی نو سلون میاشتی و لس ردی دا ازا عدت دی و احصل عدت وشمیری عدت عدت واتقوا الله ويريغي ذا اللانا ربكم شرف ساسو دين لا تخرجوهن مشڑي دي خذو لران من بيوت هند كورون ددوينا ووخد عدت كي كتو يالا اوز وساسم خبر رانشو نور دلتر دسنية غنية وَلَا يَخْرُجْنَا اَوْ نَدِي بُوزِدِيُ فَخْبَلًا إِلَّا أَنْ يَاتِينَا مَقَرْكَ يَاتِينَ بِفَائِشَةٍ مُبَيِّنًا كَزِيدًا بی حیائی ایلا مبینت انخکارا مگر که بی حیائی لزیخ کارا نوزیری بید اوتن دی بیا بی سوک تینکی که بی حیائی لزیخ کارا نبیا بی سوک تینکی چوس نوزیری بیا خود دفل کارا اس کا دعوی چی اتوار برا شکل دخونش و مشل دا چلی ہوئی کن که زمان اس اتوار دی داری بابا لگم که پخپل اوزی اور آلے کئی نا خود دا گنا دا خودی مشل دا پولی دی دا اللہ و آغا سوک چی یتعد دا حدود اللہ چی وار اید سپا وار اید پولو دا اللہ نم په واړی د کلو د الله نه یقینا زیاتې وکړو په خپل ځان لا تدری نه پوهیږي شاید الله پیدا کی بعد ذالک پس دینا امرن بلکار اصلاحی ہوشی تولی زیادے کے شاید چی اللہ اصلاحو کی سنت طریقی بان اطلاف ورکا نقصان نرے مکلا چورشی کی دیو اجل ہننا نیٹی تا نیٹی خپلی تا یعنی قریب شی او ساتی دیولرا بیمارو فقانون دا شرین او یا بیل کئی دیولرا جدا کئی دیولرا بیمارو فقانون دا شرین ولی چیزت پورا شدری تلافیا بور کی ختم بچی خبر واشدو او گوہانونی سی دو انصاف والا منکم دخل زاننا مین کوم چې تاسو نه صحیح مسلمانانو نشه چې نږدې کسان غلطه گواہی ونی دا بل دې نه راوستو او شل پیر غلطه گواہی دي او در وې گواہی ان احکار کوي گواہی جاری کوي گواہی الا اذ فرض الله ذالکم دارنګ شي صحیح گواہی کوي یو وازو خندر کولی شی تاس تبیهی بدی سرم آغازو چیمان راوڑی پا اللہ بورو درست سرم او یریدو دا اللہ نا او بگردو یا اللہ دلرم مخرجن خلاسی مخرج خلاسی وطن دا تکلیم او ریدو بورکی اللہ دلرم من حیثو دا آغازینم لا یتصیب چنو کویږي دیممانه ددا شلوینا چې د سر نار ترڅو به ګمانم نوی ګمان بم نه کوي رزق او الله وکي فمایه توکل واسو جزان سپاری په الله نو دا الله حسبو کافر دلرم وګوره سونه خیر الله ته جزان سپاری واړی نو د الله نه واړی چیندار واړی نو د الله نه واړی چې کله دا واوري د صحابه دا شی عجیب خلک وو چا بک به تنه پریوتو څوک به پریوتا هغه به بل تنه وي چې ما ته راځي په خپل وو یقینا الله بالو امري رسول کې د خپل حکم لرم فیصلی خپلی لرا اللہ رسول کی دیم امر فیصلہ دا اللہ یقیناً گردولی دی اللہ یقیناً گردولی دی اللہ ہر شید پارا اندازا مقاق اندازا بانی چی کارو شی نو فیدہ منی او حاغ خزین یا اسنا چی نو امیدی من الحیزی دا حیدرات دونا من نسائکم د زنانو د خذو ساسونه او که شکر راغستاسو فائدتون و عدت تاوی ده سلاست و اشهر دریمی اشتین وڑا یا بودای دا نو امید ده واغا خزین چه نهای زکیگی دا غویم سره دری میاشتی دکه هید رازینو نبیابان دا غیده دری میاشتی دا هید رازینو دری هید دری بیماری و اولات الاحمال او بارداری حملوالا خزین خواندانی دا حمل اجلهن نیټه د دوی ایزان چکیری حمل خپل یعنی وزه د حمل سورۃ البقره کې من د عدد په اعتبار ذکر کړو او څوک چې ویریږي د الله نه هو وګرځي الله تعالی نه من امره د کار ددنه یوسرا اسانتیان دا کار ددن اسانتیا یو ماندا په حکم فلوانی دلا اسانتیا دا حکم د الله دی انزل هو را ویلی کو دی حکم را الیکم تاسلام تاسو ته تاسو چې خو یریږي د الله نه ولری وکي الله دنا سیئاتی مصیبتون ددن او زیاد وکی دلرا اجر اجر دا اجر زیاد وکی اللہ دلرا اجر آخرت کی از کی نو هن سوگ نور کئی دے خضو تام من حیثو کم دیکی سکن تم چی سوگ نکوئی تاسی یعنی ساتی دی لکم دے کې جتا شوشي کې کور کې ساتي کور د بارو د ورس نیمو وې چې دی کوم د توان پلن چې سونا طاقت استاسي او تکلیف مور کوي دی زنانه وتان دې تو زئی خو دې د پارا چې تنشیارا ولی علیه النفدی وانی یرا اسیم ترا غدرا شو سي تنگوا ار اوږه ته کنځلې کو بدل دی وډوډې نور نه نه دا شونې لکه حدیث کې راځي لا ين فوضل جد دمن فرجت فائدہ ورنه کی عزتمن ته عزت د مال دد او کچری ویډیو اولاد حملن بارداری یعنی عمل والا خاوندان رہن خرج کئی پدیوانی تراغی یزانا چکیگ دیدیو حمل اونا حمل پل یعنی بچے راوی مکچری شودور کئی ستاسو بچو تا لکم ستاسو بچو تا نوار کئی دیو تا اجورا اونا مزدوری دیدوی تاله بچې ساتي په دې دین واري له څو کدايله دیشو دا خپل خزره او فریخي دا بچې دي او دا مور په یو تور کې نو څه دي خزره دا ټول مزدوري وکي الله دوا تمیرو او مشوره کوي تاسو بینکم ومن سپلکین بمعروف وقانون شریف شریف ایسا مشوراو کئی و این تاثر تم او کتن شوی تاسو پاغی فسا ترزیو لہو اخران و پی بورکی دلا لہو دی بچیلا و پی دی بورکی لہو دی بچیلا اخران بلا ولی مور وی داسیم پریخیم دلو بودو سا بچی ساتم سبی کم پتن داری لگو نور دراز را سخت کری خارجی کی زور ساعتین خاوند مالداری یعنی مالدار من ساعتی دخپل مالداری نا دخپل مال اقا سی خرچه با کئی د خان خزرم د خان ما ډیر د غي موافق بوله پرې عزت کې خرچه ور کوي یو سړی دی هغه و چې خوري مخ کې مو چې وړل ساګون اوس و ما ور کوي اوس کله یې سیم پرې نه راځه اوس یې مړای تراوي انا مال بشر لا کې زم ما پرې میاشتې مېرمه نه یې سیم زم نه نه دا به نه شریعت کې انصاف اعتدال حواسو خدر علی تنسیارا وستی خدر علی تنوی بدای بدبانی تنسیارا وستی شوی علی بدبانی رزق و در رزق در حاصل سشو تنگی وی رزق و خارج دیکی دا مالنا آتا اولای سومرا ورکړه د تعالی مدد دې سونه وشي هغه دې کوي تکلیف نه ورکه الله نفس نه چاته نکیره تاسو نه دي مگر هغه ما آتا چې الله دې کې طاقت یې خېده هغه چې الله ورکړي نه طاقت یې کې خېده زر دې جوړه کړې الله پس سختيان اوسران یوسران اسانتيان او بغیر دې الله پس ګرانتيان یوسرا اسانتيان څومره دې وکړلان اسد نا فرمانی کړو د حکم درابو حکم دراب حکم دراب نه یعنی د حکم د خپل رب او رسولي او د پیغمبرانو د الله دا غیده وینان حساب مې کو دی کړی والو سره حساب سخت او سزا مې ور کړی عذاب نوکر سخت یا ناشنا او سکل و بار سزا د کار خپل دی کړی والو وکانا نشو انجام د کار دری نشو انجام امر کار دری کړی والو خسرا تاوان تیار کرے دے اللہ دیو پرازا سخت ہوئی رہی دا اللہ نا ایا خل مندو یعنی آغا کسان خل مند شیمان راوڑو پا رسولانو دا اللہ یو لسم آیات کی تذکر رکھئی رسول اندیتو علیکم آیات یقینان راولی گل اللہ تاج سذکرن قرآن رسولن منصوب بی این اولی گلمنگا را اولی گلمنگا پیغمبران چلولی پتاسی بانی آیاتون دا اللہ واضح چوخ کی اغا کسان چو مبینان دیو عمل کئی نیک دا تیارون رڑاتا آسو کم چیمان راوی پا اللہ او عمل کئی نیک دن نو کدل را اللہ جنت تا روانی مې لاندې د ونو دا غینې ولی همیشه مې دې پرې کې همیشه قد احسن الله یقینا خیر الله دلرا ها رزقن خراق دې لهو دلرا رزقن خراق خیرسته خراق الله هغه ذات خلق سبا سباوات چې پیدا کړو اسوارونه او زمکي مینالو دې د زمکونه نشلاونه پرشان دي و سماوات و ترتی یا و اقاری الله و برازم پیدا کړ بیا شکرو بس مزید علم نشته چې څنګه دي تنزل الامر راریگی اللہ فیصل اخفلن بین اونا پمند دیکھین چکو آشی تاسی پدی خبر اچھ یقیناً اللہ پرچو خدرت والا دین و یقیناً اللہ راگیر کری دین ارشی لرم علمان دکوینا فل علم دخل کوینا اللہ دکو دین سورت ممتاز دید نور سورتورنا اذق آیات سرم بری مضمون دارن لا من حیث لا يحتسب او طریقی دا خرچی او متنگوی بری بانی سلاسط اشهر او پا مسئلہ دا طلاقو او دا عدد بری خاص and one, sir.